49 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 26 dzień października, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Na wokandę wraca sprawa 23-letniego studenta chemii. W zeszłym roku chłopak w jednym z autobusów we Wrocławiu zostawił bombę. W serwisie Trójki spór o wolne od handlu niedzielę i mecz grzmotów z Myśliwieckiej na Śląsku, za których trzymamy kciuki. Przed wrocławskim sądem rozpoczęły się mowy końcowe prokuratora i obrońcy Pawła R., tak zwanego bombera z Wrocławia. W maju zeszłego roku mężczyzna podłożył ładunek wybuchowy w jednym z autobusów komunikacji miejskiej. Ostatecznie bomba wyniesiona przez przytomnego kierowcę eksplodowała na zewnątrz, a ranna została jedna osoba. Więcej o tej sprawie Piotr Kaszuwara z Radia Wrocław. 23-letni student chemii ze Szprotawy miał zabrać głos w swojej sprawie w ubiegły poniedziałek. Nie doszło jednak do tego, bo w ostatniej chwili okazało się, że jest on chory. Jak ustaliliśmy dziś, nie były to poważne dolegliwości, a więc oskarżony będzie mógł wziąć udział w rozprawie. W jej trakcie głos zabiorą jego obrońcy, którzy od początku procesu twierdzą, że Paweł R. nie chciał nikogo skrzywdzić. Ich zdaniem chciał jedynie wyłudzić złoto w sztabkach. Jest to ostatnia szansa 23-latka na obronę, ponieważ po mowach końcowych adwokatów na kolejnej rozprawie najprawdopodobniej usłyszymy już wyrok. Pawłowi R. za próbę zabójstwa wielu osób grozi dożywocie. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, bo jak wynika z ustaleń biegłych, mężczyzna w czasie zdarzenia był częściowo niepoczytalny. W serwisie Trójki teraz spór o wolne od handlu niedzielę. Solidarność chce, by wszystkie były od niego wolne. Rząd obstaje za dwoma wolnymi w miesiącu. Projektem dotyczącym handlu w niedzielę zajmowała się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Obawy o negatywne skutki gospodarcze ograniczenia handlu w co drugą niedzielę rozwiewa minister Elżbieta Rafalska. Przypomina też, że od początku mówiła o wprowadzeniu wolnych od handlu niedziel etapami. Mówiąc o etapowaniu, mówiliśmy o ograniczeniu handlu w dwie niedziele. Dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że projekt ustawy jest w rękach parlamentu i pojawiają się różne propozycje, ale sprawa nie jest jeszcze zamknięta, więc nasze to stanowisko formalne to były dwie niedziele, aczkolwiek zwracam uwagę, że w tym stanowisku, które przyjęła Rada Ministrów, nie było określonej liczby niedziel, tylko było użyte sformułowanie etapowanie. Solidarność twardo opowiada się przeciwko etapowaniu, domaga się wszystkich niedziel w miesiącu wolnych od handlu. Opozycja demokratyczna w Wenezueli otrzymała nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Ogłosił to Parlament Europejski w Strasburgu, a o szczegółach Karol Surówka. Opozycja demokratyczna w Wenezueli otrzymała nagrodę za odwagę polityków i studentów walczących za wolność w obliczu represyjnego rządu. W Wenezueli od kilku lat panuje kryzys polityczny. W marcu tego roku Sąd Najwyższy pozbawił demokratycznie wybrane Zgromadzenie Narodowe władzy ustawodawczej. Szacuje się, że od początku roku 130 działaczy opozycyjnych zostało zamordowanych, a ponad 500 uwięziono. Nagroda Sacharowa wręczana jest za walkę w obronie praw człowieka na całym świecie. W tym roku, oprócz opozycji demokratycznej w Wenezueli, nominowano też więzionego w Erytrei dziennikarza Dawida Izaaka oraz działaczkę na rzecz ochrony środowiska naturalnego Aurę Lolitę Chavez. Reprezentacja Polski wróci na Stadion Śląski. Tak niedawno zapowiadał prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, ale zanim zagra tam reprezentacja na murawę, wybiegnie ekipa programu Trzeciego Polskiego Radia. Za 4 godziny początek meczu Trójka kontra Śląscy Artyści i Ludzie Kultury. Mecz będzie mieć dwie połowy, po pół godziny sędziowie mają przymykać oko na niektóre przepisy. Mówi jeden z zawodników drużyny Śląska, Marek Zieliński. To były też takie pytania wczoraj na treningu, na przykład czy rzut rożny można wykonywać na dwa podania, czy to jest konieczność grania całej połowy, czy można na 5 minut wejść, czy zejść. No, można, prawda? Tak, tak. Jaki będzie wynik? Ja myślę, że idealnym wynikiem byłoby 33-3, a dla kogo? Jak mawiał Kazimierz Górski, piłka jest okrągła. Tak typuje inny z zawodników, Bartłomiej Majzel, a w ekipie Trójki m.in. Piotr Stelmach, Marcin Łukawski, Krystian Hanke czy Piotr Baron. Kapitanem Michał Olszański, który dodaje, że zespół będzie miał też wsparcie profesjonalistów. Sięgamy po dwóch naszych przyjaciół piłkarzy. Maciej Szczęsny, który stanie w bramce, zawsze był słuchaczem Trójki, co podkreślam. I uwaga, Jacek Bednarz, który był kiedyś naszym piłkarzem w reprezentacji Trójki, która grała w Lidze Dziennikarzy. Wspaniale, że tym razem także będzie grzmotem z Myśliwieckiej. Mecz po 17 godzinie wcześniej, audycja, zapraszamy do Trójki także ze Stadionu Śląskiego. Jeśli chcą Państwo dopingować którąś z drużyn, zapraszamy na trybunę. To był serwis Trójki.

ursa, kalafior, płomórka. Na sam widok człowiekowi idzie świnka. W pojemniku na śmietniku szpera nieraz całą noc. W pojemniku smakołyków można znaleźć moc. Woreczek powoli się napełnia, już niedługo trudno będzie go dźwignąć. Jeszcze tylko poszukać muszę serka, bo ja lubię mentaler ponad wszystko. W pojemniku na śmietniku szpera nieraz całą noc. W pojemniku smakołyków można znaleźć moc. Czas do domu, już pora na kolację. Do widzenia, moi drodzy. Sądząc śmieci, uważam, że ostatnio wszystkim ludziom znacznie lepiej się powodzi. Piosenkę Panny Ingi z rodziny Poszeprzyńskich zaśpiewała Krystyna Sienkiewicz. Pozostańmy w tej wiośnie, późną jesienią. Za chwilę kwiecisty poradnik od pań dla panów zaprezentuje Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Leszek Długosz będzie ostrzegał przed metafizycznymi kleszczami, a Anna Maria Jopek wyśpiewa piosenkę, której słowa napisał Wojciech Młynarski. I to piosenka Pocieszenie, od której zrobi się cieplej w każdej porze roku. Ale najpierw Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie kędzierzawym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Na co się pan uskarża? Cierpię, pani doktor, na wersję do mojej żony. Proszę to sprecyzować. Jak tylko mam jej notabene dotknąć, to zbiera mię taka obrzydliwość, że najgorszemu wrogowi nie życzę. Rozumiem. A nie możecie się rozstać w ramach umowy gentlemańskiej? Odpada, pani doktor. Ona ma przydział na mieszkanie i pół ha pomidorów pod folią. Rozumiem. Postaram się więc zastosować metodę francuskiego naukowca Harcota i niemieckiego naukowca Freuda, zwaną hipnozą. Proszę się położyć na leżance. Już leżę. Proszę patrzeć uparcie na sufit w jeden punkt. Tam, gdzie łazi pluskwa? Pluskwa nie może tam łazić, albowiem przychodnia jest hygroskopijna i jałowa. Może to być najwyżej stonoga. Jak zwał, tak zwał. I co teraz? Proszę mnie słuchać uważnie. Rękę ma pan ciężką, nogę ma pan ciężką, powieki panu opadują, oddech się panu wyrównywa. Czy już pan śpi? Chyba już. Bardzo dobrze. Proszę mnie teraz słuchać wytężenie i poddawać się pod sugestią. Żona pańska jest kobietą pracującą i matką czworga dzieci. Dwojgu. Nieważne. Posiadała trudne dzieciństwo, ale odważnie dała mu odpór i sięgła po wysoki poziom samouświadomienia. Przystąpiła następnie do pracy zawodowej, ofiarnie realizując zręby. Co wszakże nie przeszkodziło jej w aktywnym udzielaniu się pracy społecznej. O matko moja! Zarówno w zakładzie pracy, jak i w życiu osobistym świeci swym nastawieniem. Jest kobietą uczciwą, oszczędną, zadbaną moralnie i nacechowuje ją postawa. A teraz pana budzę. Proszę teraz pomyśleć o swej żonie i streścić, co pan odczuwa. Oświęci pańscy, tak mię wstrząsa, brzydzi i mierdzi, że cały popadam w dygot. To zastanawiające. Metoda Harcota i Freuda jest wszak sprawdzoną i podniesioną do rangi. Być może jeden seans nie wystarczył. Proszę się zgłosić za tydzień celem dalszej terapii. Nie omieszkam, czy coś się należy? Proszę mnie nie obrażać. Jestem lekarką uspołecznioną. Ureguluje to pan globalnie. Zatem dziękuję i żegnam. Wychodzę. Po wyjściu pacjenta oddam się przemyśleniu. Być może nie podkreśliłam dostatecznie pracy społecznej i ją będę musiała postawić w centrum uwagi. Młoda lekarka na rubieży uczy się permanentnie. Otwiera się na każde dalsze doświadczenie i to jest jej skromnym wkładem, który będę kontynuować w następnym odcinku. Idę sobie prościuteńką drogą, po kolei lewą, prawą nogą, bez kolizji i bez dysharmonii. Przepisowo mijam świata strony. Świat mnie jawi się niczym sielanka. Tu książeczka, tu herbatki szklanka. Roję sobie we mej osobie, gdzie nie będę, co nie zrobię. Aż tu nagle coś mnie chwyta, aż tu nagle coś mi zgrzyta. Coś się wali, coś mi znika. Metafizyczny dreszcz mnie przenika. Lecz to nie był żaden dreszcz, a tylko pospolity kleszcz. O rany kleszczu, kleszczu, kleszczu, nie rób ty mi proszę żadnych takich dreszczów. Nie strasz mnie aż tak złowieszczy, kleszczu, kleszczu, kleszczu. Zostaw ty mnie jeszcze, świat się przecież kręci. Niechże się pokręcę, na nim też i ja. Na podstawie tego kleszczu dreszcza filozofię swą tak oto streszczam. W życiu mimo jego składu ładu, cóż pewniejsze jest ponad przypadek. Przypadkowo mój stryjeczny dziadek długie lata świecił mi przykładem. Nagle we wodę wpadł jak kamień, duch się uniósł nad wodami. Przypadkowo, gdy i ciebie weźmie chęć pobujać w niebie, chcesz istnienia zmienić postać, to lecz zostań, zostań choćby owadem. Ja się zaraz zmienię w kwiat i podpiszę znowu pakt. O, o, o, o, o, o, o. Bądź mi złotą pszczołą, znoś mnie jak najczęściej. Szczęścia słodki miód lub choć robaczkiem, bądź co wpadnie. Gdy już będę na dnie, to ty też tam wpadnij. Kochaj mnie, no kochaj, kochaj mnie po grób. W stepach Azji czy na Pacyfiku, tych przykładów wszakże jest bez liku. Dostatecznie to udowodniono. Śmierć jest tylko życia drugą stroną. Pewien denat o skłonnościach homo, z drugiej strony pojął rzecz wiadomo. Wręcz odwrotnie, broń swą nabił skutkiem, czego się nie zabił. Jaką tylko mamy nóżką, jaką tylko znamy dróżką, idźmy prosto wprost przed siebie, bo co ma wisieć, musi być powieszone. Musi jakiś łańcuch być lub choćby jakaś mocna nić. O, o, o, o, o, o, o. Bawmy się wesoło, kupmy sobie koło, puśćmy koło w ruch, wirujmy chętnie i namiętnie, zmęczmy się doszczętnie, gdy nam wszystko zbrzydnie, no to sobie kupmy, kupmy sobie łuk. Śpiewajmy ło, ło, ło, ło, bawmy się wesoło, kupmy sobie koło, puśćmy koło w ruch, wirujmy chętnie i namiętnie, zmęczmy się doszczętnie, gdy nam wszystko zbrzydnie, no to sobie kupmy, kupmy sobie łuk. Panowie, widzicie, bo taką mam refleksję. Wydaje mi się, że nie dajecie paniom, swoim paniom, czy w ogóle paniom kwiatów, nie? Znaczy oczywiście dajecie, ale tylko jak jest jakaś sytuacja wyjątkowa. A dlaczego nie dajecie kwiatów tak po prostu, jak się nic nie wydarzyło? Przecież czasami wystarczy zarzewie ugasić, po prostu jedną malusieńką różyczką. Przecież czasami wystarczy, zobaczcie, wiosna, lato, babcia sprzedaje, prawda, w wiaderku takie te bukieciki. Dlaczego nie kupicie? Złotówkę, 2 złote to kosztuje, a babka będzie po prostu tak szczęśliwa. Ja tego nie doświadczyłam. Ale mam podejrzenie, że naprawdę byłabym przeszczęśliwa. Mam podejrzenie. Prawda? Dlaczego tak się dzieje? Teraz zobaczę, ale to nie jest takie proste, bo teraz pamiętajmy, jak facet przyjdzie z tymi kwiatami, my robimy błędy. My źle reagujemy. Chciałabym właśnie poruszyć ten temat. Jak prawidłowo reagować, jak on przyniesie kwiaty? No teraz zobaczmy pierwszą scenkę. Był piękny poranek, kiedy Wacław przyszedł z kwiatami. Renato, ja chciałem cię przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. I co, myślisz, że jak przyniesiesz jakiś wiecheć, prawda, to ci wybaczę, tak? Oczywiście myślisz, że co, że kwiaty załatwiają wszystko, tak? Przyleziesz, dasz kwiaty, ja już zapomnę, tak? Będę myślała sobie, facet jest w porządku. Nie! Kwiaty to nie jest wszystko, kwiaty nie załatwiają wszystkiego, prawda? Weź, idź z tym, był naprawdę. Kochane panie, to tak nie. Tak jest naprawdę źle, bo on już, wiecie, on już nigdy nie przyjdzie z kwiatami więcej. A przecież o to nam chodzi, żeby to było regularne. Żeby to następowało i żeby to szczęście, prawda? Dobrze, druga scenka. Jak prawidłowo zareagować? Był piękny poranek, kiedy Wacław przyszedł z kwiatami. Renato, chciałem cię przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Piękne są te kwiaty, bardzo ci dziękuję. Naprawdę jesteś super. Szkoda, że najpierw musisz zachować jak gnój, żeby dać mi kwiaty. Szkoda, że nie dajesz mi kwiatów po prostu od tak, bo mnie lubisz, bo mnie szanujesz, bo się znamy, prawda, bo miło jest dostać kwiaty, nie? Szkoda, tylko najpierw musisz, rozumiesz, syfu narobić, a potem już nosisz kwiaty. Szkoda, że zawsze w takich okazjach. No tak też, nie no. No przecież źle, przecież on ma teraz złe doświadczenie. Już nie przyniesie nam nigdy kwiatów, kochany panie. Ale to nie tak, że coś, tylko on po prostu tego nie rozumie. Rozumiecie? On nie przynie... bo on tego nie zrozumiał. No ale dalej, no kurczę, no powiem ci, że jest inaczej. Przecież gdyby on pomyślał tak, aha, rzeczywiście dałem jej kwiaty, najpierw jak gnój, a potem dałem kwiaty, dałbym jej bez okazji, prawda? Nie, on tego nie skuma. Dlatego tak nie róbmy. Zróbmy tak, jak teraz trzeci wariant. Był piękny poranek, kiedy Wacław przyszedł z wiechciem. Renato, chciałem cię przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Trzeba robić. Tak, bo on ma bardzo dobre teraz wspomnienie. I on będzie chciał to powtarzać, tak jak się psu rzuci patyk, prawda? Ja się dosyć naprzerażam, kiedy się dosyć naodgrażam, kiedy się dosyć nawyrażam o świecie złym. Którego was rozgrzeszam, jak starą kieckę w szafie wieszam i tak jak umiem się pocieszam refrenem tym. Jest przecież ktoś, kto lubi mnie, choć nie znam go i nie wiem gdzie. I to już coś, i to już dość. Na pewno jest taki ktoś, przypadkiem gdzieś mijając mnie przystanie i uśmiechnie się. I to już dość, nie trzeba łez. Jest taki ktoś, na pewno jest, choć ładnie się niektórzy postarali, że zmartwień mam do woli szczęścia mniej. Lecz kiedy noc rój okien się zapali, gapię się w nie i wtedy jest milszej, bo mija złość, gdy myślę, że tam mieszka ktoś, kto lubi mnie. I taki ktoś, ni spad, ni brat, odnawia wciąż mych marzeń ślad. Anna Maria Jopek kończy powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Natalię Grzeszczyk. Minęła 13:30. Muzyczna poczta UKF. To pan Wojtek napisał do radia o tym, że dawno nie słyszał w poczcie tego utworu. Myślę, że dobrze zagrało. Queen, Radio Gaga na początek muzycznej poczty UKF-u dzisiaj. Halina Wachowicz odbiera telefony od państwa, 22 i 7 trójek. Agnieszka Łukasiewicz realizuje audycję, a ja zerkam do skrzynki ukf@polskieradio.pl. Mariusz Owczarek, witamy państwa w czwartkowej poczcie. Pojawiły się także w tej skrzynce ukf@polskieradio.pl sygnały od niedomagających. To dla tych niedomagających niech też dzisiaj Queen Radio Gaga, to myślę, że poprawi stan państwa zdrowia ten utwór. Dziś na początek zamówienia z listów ukf@polskieradio.pl kolejne jest takie. Czy mógłbym prosić o piosenkę Ani Rusowicz i Adama Nowaka? Trudne życzenia. Pierwszy raz w życiu usłyszałem ją właśnie w Trójce. Bardzo bym chciał usłyszeć ją ponownie. Tym bardziej, że ważna dla mnie osoba ma niedługo urodziny. No i to jest list niepodpisany. No ale mam nadzieję, że ta osoba będzie wiedziała, że to właśnie o tę osobę chodzi. Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielić zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia, nie kasy, nie fury, nie szybkiej kariery. To tylko są bzdury. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze jest blisko. Śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Niewielkich sukcesów i wielkich pieniędzy za cenę dowolną, co szybciej, co prędzej. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze, zawsze jest blisko. Oh, Ania Rusowicz, Adam Nowak. Trudne życzenia. UKF@polskieradio.pl, ale dzwoni także telefon 22 i 7 trójek. Wojciech ze 16 strony, zespół Bardziej, zespół mojej młodości. Czy mógłbym prosić o utwór Bretfa? Takie wspomnienia tylko w muzycznej poczcie UKF-u. Brad Fun i zespół Budgie. 22 i 7 trójek. Poproszę o piosenkę zespołu Toto pod tytułem Afrika. To jest mój ulubiony. Afryka, zespół Toto. To ja tylko dodam, że po 14 redaktor Niedźwiecki w tonacji trójki. We wtorkowej poczcie także z urlopu wróci redaktor Rząda, a my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Mariusz Owczarek. Na koniec taki oto akcent. Bardzo bym prosił Ace of Spades Motorheada.